bo przynosi ulgę na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 25 maja, jest siódma. Serwis Trójki przygotowali i przedstawił Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Nie żyje legenda muzyki Tina Turner. Miała 83 lata. Sam pracuje nad projektem znoszącym opłaty za autostrady. Piosenki z tekstami Mariana Hemara zabrzmiały w studiu koncertowym Polskiego Radia. Wylansowała dziesiątki hitów. Simple the Best, Private Dancer czy What's Love Got to Do to niektóre z nich. Żegnamy Tina Turner. Legendarna amerykańska piosenkarka zmarła w swoim domu w Szwajcarii. Miała 83 lata. Była wyjątkowa, mówi dziennikarz muzyczny programu Pierwszego Polskiego Radia Paweł Sztompka. Najsłynniejsza babcia rock'n'rolla. Występowała rzeczywiście w największych salach z najwspanialszymi postaciami rock'n'rolla. Była uznawana za osobę nie tylko o wielkiej ekspresji, wielkim talencie, ale również ogromnej muzykalności. W latach 80. Tina Turner współpracowała z najlepszymi producentami, wydawała największe hity i inspirowała młodszych artystów, przypomina dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia, dziennikarz muzyczny Marcin Kusy. Królowa, która niepodzielnie panowała, jak ktoś złośliwie trochę powiedział, w stosunku do rozmaitych brzmień typu romantik, elektronik, że to była królowa, która z gitarami i swoim niebanalnym głosem, niebanalnym podejściem do bycia na scenie po prostu przykrywała ten wszechobecny plastik. Magazyn The Rolling Stone umieścił Tina Turner wśród 100 największych artystów wszechczasów. Ukraina musi mieć jasno określoną drogę do NATO, apelował w Londynie w trakcie spotkań z przedstawicielami świata polityki i biznesu prezydent Andrzej Duda. Polski przywódca spędził na Wyspach Brytyjskich 2 dni, w trakcie których prowadził rozmowy zarówno o potencjale gospodarczym naszego kraju, jak i przyszłości Ukrainy. Nie zabrakło też kwestii Rosji i agresywnej polityki Kremla. Roboczą wizytę w Londynie zdominowały tematy wokół bezpieczeństwa i ekonomii. W tym kontekście nie zabrakło rozmów o przyszłości Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda mówił na londyńskim szczycie inwestorów, że Polska może mieć ważną rolę w odbudowie Ukrainy. Mamy tutaj preferującą nas sytuację, choćby ze względu na bliskość językową, bliskość kulturową, znajomość też samej Ukrainy jako takiej, jak również też i taką przyjaźń, która pomiędzy przedstawicielami polskiego i ukraińskiego biznesu na przestrzeni tych ostatnich lat została zawarta. Prezydent podkreślił, że równie ważne dla przyszłości naszego wschodniego sąsiada jest sprawa przyszłego członkostwa tego państwa w NATO. Andrzej Duda zaznaczył, że oczywistym jest, iż może się to stać po zakończeniu wojny i po wygranej Ukrainy, ale ta droga do sojuszu musi mieć klarowną ścieżkę. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Infrastruktury zajmie się projektem ustawy znoszącej opłaty dla samochodów osobowych za korzystanie z autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Decyzja Sejmu potwierdzi wolę polityczną rządu, zwraca uwagę wiceszef komisji Jerzy Polaczek. Ta decyzja teraz państwowa, a Sejm się zajmie w tym tygodniu tą regulacją już prawną, zostanie wdrożona od 1 lipca bieżącego roku i na tych odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad samochody osobowe, czyli na odcinkach od Gliwic do Wrocławia oraz na odcinku autostrady A2 od Strykowa do Konina nie będą kierowcy ponosić opłat. Nadal będzie pobierana opłata od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów. A większość klubów zgłosiła poprawki do rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Projekt pozwalający opiekunom na podjęcie pracy wróci do komisji. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik podkreślił, że nowe przepisy umożliwią zmianę sposobu wsparcia dorosłych osób niepełnosprawnych. Świadczenie wspierające, które przede wszystkim jest świadczeniem podmiotowym dla osoby z niepełnosprawnością. Byliśmy chyba jednym z ostatnich krajów w Europie, gdzie dorosły człowiek był zależny od decyzji swojego rodzica i od pieniędzy, które ten rodzic otrzymywał w związku z jego niepełnosprawnością. Według projektu świadczenie wspierające będzie wprowadzane etapami. Pierwszy najwyższy poziom dla osób wymagających najwyższego wsparcia ma być uruchomiony od stycznia przyszłego roku, drugi analogicznie w 2025, a trzeci w 2026. Wysokość świadczenia wyniesie do 200% renty socjalnej, czyli 3177 zł. Za nami kolejny koncert z cyklu Polskiego Radia, to co najpiękniejsze. Tym razem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie zabrzmiały piosenki z tekstami Mariana Hemara w nowych aranżacjach. Publiczność po koncercie dziękowała za niezapomniany muzyczny wieczór. Zakochany był nieprzytomnie, bardzo fajny naprawdę dla mnie, szczególnie ponieważ mam już sporo lat. Pamiętam Hemara z dawnych lat. Bardzo było pięknie, rzeczywiście dziękujemy. Mam bardzo wspaniałe wrażenie. Zachwycona jestem grą, jak śpiewali, jak orkiestra, jak prowadzili siebie na scenie wszyscy. Brawo, naprawdę brawo. Mnie się bardzo podobał koncert. Jestem bardzo zadowolona, a najbardziej to dziękuję sobie, że się wybrałam. To było dla mnie takie wzruszające, bym powiedziała. A w ogóle aktorzy świetnie zagrali. Troszkę koncert, troszkę spektakl. Wszystko było na piątkę z plusem, także bardzo, bardzo dziękuję. I na następne też przyjdę. Muzykę na scenie towarzyszyła Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pod znakiem chmur, właściwie w całym kraju zachmurzenie na ogół miarkowane, tylko na wschodzie i południu, gdzieniegdzie zachmurzenie duże oraz głównie we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i miejscami burze, także z lokalnym gradem, na to trzeba uważać, ponieważ na przykład stawiając auta pod drzewami możemy narazić się na ryzyko uszkodzeń, dlatego też apelujemy, żeby o tym pamiętać. Temperatury od 16 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, około 20 na zachodzie i w centrum, do 25 na Podlasiu, wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7:00, w drugiej godzinie pory na trójkę. Witają się z Państwem Radosław Nałęcz i Karol Gnady. Jest czwartek, 25 dzień maja. Wczoraj na wieczną trasę wyjechała Tina Turner. Świat żegna amerykańską artystkę, która w wieku 83 lat odeszła z tego świata. Niemniej jednak pozostanie na całe życie w naszej pamięci, sercach, na playlistach radiowych, wszędzie tam, gdzie pojawiała się jej twórczość. Przede wszystkim mamy również mnóstwo wspomnień, telefony od naszych słuchaczy. Już teraz kolejna partia tych muzycznych wspomnień związanych z Tiną Turner. Tina Turner, dynamit, jak to przed chwilą powiedział jeden ze słuchaczy. I ja postanowiłem dzisiaj przesłuchać 6 kaset, które mam na swoim kaseciaku z 89 roku, który jest nadal czynny w hołdzie dla tej wielkiej artystki. Zaraz robię sobie kawę, coś słodkiego do kawy i wrzucam pierwszą kasetę. O czesiej pamięci, śpiewa teraz na najwyższej scenie. Była wielka, była niepowtarzalna. Nie byłem na jej koncercie, bo nie miałem takiej okazji, ale jest to jako dla fana muzyki, miłośnika muzyki rock'n'rollowej, smutna wiadomość. No, mi Tina przypomniała o tym, że nigdy nie jest za późno, by na stacji wydarzeń łapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń. No może mam niewiele lat, bo 31 na karku, to wspomina mi się Tina Turner i przypomina sprzątanie sobotnie mamy w pokoju, kiedy do muzyki The Best i refrenu The Simply, You're Simply The Best po prostu wysprzątała na sobotę cały nasz dom. Dzięki, to tyle. Takie wspomnienia związane właśnie z Tiną Turner. Kurczę, łezka mi się zakręciła wokół po tych Państwa komentarzach. Nie spodziewałem się tego, ale rzeczywiście w każdych okolicznościach naszego życia, dnia i nocy, radosnych i smutnych rzeczy, Tina Turner idealnie się wpisuje. Warto pamiętać, że nigdy nie jest też za późno, o czym mówiła nasza słuchaczka. That it's only the thrill of boy meeting girl while the zips attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits.

Na zegarze prawie kwadrans po siódmej, pora na trójkę. Dobre CV to połowa sukcesu, a zmyślone CV to już gwarancja sukcesu. Przykładów sportowców, oszustów w historii było wielu. Tak, poświęcamy im dzisiaj, proszę Państwa, czas. Niektórzy stosowali doping, inni korzystali z niedozwolonych technik, a jeszcze inni potrafili zmyślić po prostu swoją karierę. I o takich przypadkach Mateusz Warianka. Nim zaczniemy szukać sportowych oszustów na całym świecie, zajrzymy do naszego polskiego ekstraklasowego podwórka. W 2013 roku na treningu Wisły Kraków pojawił się nowy piłkarz, Rumun Sorin Oprojeszku. Ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że lepiej mniej mówić na temat tych wzmocnień, a po cichu się wzmacniać na tyle, na ile nas stać. Zapowiadał przed zgrupowaniem ówczesny trener Białej Gwiazdy Franciszek Smut. Takiego wzmocnienia się jednak nie spodziewał. Dyrektor sportowy Zdzisław Kapka przyprowadził mu na trening, jak się później okazało, nie piłkarza, a studenta turystę, który stworzył fałszywą kompilację swoich boiskowych popisów i tylko na tej podstawie dostał szansę w utytułowanym polskim klubie. Zagrał w sparingu z Zawiszą Bydgoszcz i na tym jego kariera w Polsce się zakończyła. Co trenerzy mogą komentować? Nic, no decyzję podejmuje zarząd, klub i trzeba się z każdą decyzją zgadzać. Mówił swego czasu Smuda. Na swoich oszustwach Oprojeszku nie wyszedł najgorzej. Trafił m.in. do maltańskiej ekstraklasy, a obecnie gra na czwartym poziomie rozgrywek we Włoszech. Ale to nic. Ali Dia dzięki zmyślonemu CV zadebiutował w najlepszej lidze świata, angielskiej Premier League. Senegalczyk podszył się pod kuzyna zdobywcy złotej piłki George'a Weah. A klub Southampton postanowił dać mu szansę. Tym bardziej, że ekipę świętych nawiedziła plaga kontuzji. Dia zadebiutował w meczu z Leeds United, zastępując kontuzjowanego Matta Letizia. Anglik tak wspomina tę sytuację. Był podobno polecony przez George'a Weah. Powiedziano nam, że jest niezły. Trenował z nami i szczerze mówiąc nie wyglądało to dobrze. W następnym meczu pojawił się na ławce. Byliśmy w szoku. Gdy wszedł na boisko, to było coś niewiarygodnego. Biegał jak Bambi na lodzie. Oczywiście to był pierwszy i ostatni mecz Dii na tak wysokim poziomie. Senegalczyk tak naprawdę grywał w niższych ligach we Francji i Finlandii. Ale nie tylko w piłce nożnej zdarzali się oszuści. Maurice Fleetcroft był operatorem dźwigu, aż nagle zamarzył, aby zostać gwiazdą golfa. Pod fałszywymi nazwiskami i z wymyślonymi CV startował w wielu zawodach. Oczywiście bez sukcesów. W końcu udało mu się trafić na listę startową turnieju Open w USA. Dzięki temu wystąpił w najbardziej prestiżowej imprezie. Został okrzyknięty najgorszym golfistą w historii, a na podstawie jego oszustw powstał nawet film. To Mateusz Warianka, który, proszę Państwa, odnalazł tylko kilka najciekawszych historii, a takich podobnych do tych, o których mówił Mateusz, jest o wiele, wiele więcej. I need to breathe. 21 minut po godzinie 7. Eli Golding w Trójce. Bardzo przyjemny głos, tembr, myślę, że znany z wielu hitów muzycznych. Ale dzisiaj o zupełnie innym głosie mówimy. Tak jest. Dzisiaj wspominamy Tinę Turner. Proszę dzielić się historiami 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa opowieści związane z artystką. Czy Tinę Turner można nazwać influencerem? Myślę, że nie. No to była legenda, prawda? Natomiast influencer to we współczesnym świecie ktoś, kto niekoniecznie musi mieć talent, jakiś konkretny, ale musi potrafić gromadzić wokół siebie publiczność. No i jeśli byśmy patrzyli przez pryzmat dzisiejszej wykładni też z semantyki influencer, no tak, no to influencerką nie była taką w rozumieniu dzisiejszych influencerów Tina Turner, ale na pewno wpływała na świat muzyki, show biznesu, mody też, bo przecież no to wspaniała artystka, która właściwie dotykała różnych przestrzeni artystycznych, ale tak, to pytanie jest najważniejsze, które chcemy teraz postawić. Kto to jest influencer? Według jednych to normalny zawód, według innych to nic wielkiego. Czy tworzenie treści w internecie można nazwać pracą? Co sądzicie o zawodzie influencera? Chciałybyście być influencerkami? Niekoniecznie. Ja może tak na parę lat spoko, ale w starszych latach to się potem tak średnio. Potem to wszystkie zasięgi wydaje mi się, że spadną. To bardziej hobbystyczne jest określenie, a nie zawód. Ale ludzie duże pieniądze na tym robią. No hobby też się zarabia. Nie jest to wyuczone, nic, tylko po prostu takie, no na tym się zarabia. Ale myślisz, że dzisiaj trzeba to już traktować jak normalną pracę, czy to dalej są takie trochę wygupy w internecie? W sumie to zależy, ale no można w karierę to zrobić. Tak, no bo jednak się zarabia czasami więcej niż przeciętny Polak w Polsce, o wiele więcej. Ludzie nie robią tego z przypadku, tylko w konkretnym celu, tak? Na co dzień się tym zajmują, no i robią to, żeby zarabiać. A po to pracujemy. Czy to jest głupie? No nie, to nie jest głupie. No, praca każda inna, może przyjemniejsza nawet dla niektórych. Super zawód, fajnie, że tym ludziom się układa za niewielki jakby wkład fizyczny w to. Super sprawa, niech im się układa. Musiałbym ich podzielić na kategorie, tych, którzy się błaźnią i tych, którzy dają coś ludziom, jakieś wartości, a nie ci, którzy robią z siebie błaznów i tylko zarabiają hajs. No właśnie, to jest dobry podział. Błazny, co zarabiają hajs. Tak jest, koniec. Trzeba podzielić na błaznów i na tych, którzy dają jakieś wartości. Znaczy mi się podoba polskie określenie słowa influencer, czyli wpływacz. O, pięknie. Żeby wpływać, to trzeba mieć content, czyli taki zasób wiedzy i informacji, którymi chcemy się podzielić. Bartosz Bielecki przygotował ten content. Drink. zapraszamy do reklamy. Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem. Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali. A może ekspres do kawy, automatyczny? Tak, i patrz, wszystko w Media Expert teraz taniej na dzień mamy mają. I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić. No. Przeceny na dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. W Trójce ponownie łączymy się z Moniką Niewaszewską, Polskie Radio Kierowców, i sprawdzamy sytuację na drogach. I zaczynamy od północy naszego kraju. Tak, zaczynamy od północy naszego kraju, bo tutaj spore, naprawdę, żeby nie powiedzieć duże utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zatrzymują się już na węźle Gdańsk-Karczemki i naprawdę w dużym korku jadą po węzeł Gdańsk-Południe. Ten jest remontowany, no to potęguje ten zator właśnie. Chodzi o jezdnię oczywiście w stronę Łodzi. Korki mamy też na równoległej tutaj do S6, obwodnicy Trójmiasta, krajowej drodze numer 91, to Pruszcz Gdański i Rusocin, tutaj mniej więcej w tych okolicach ta krajowa droga numer 91 nam się korkuje. No i oczywiście korki na Mazowszu, tutaj bez zaskoczenia obwodnica Warszawy S8, ale też ulica Warszawy. Tutaj również już spore spowolnienia na głównych trasach. No i jeśli chodzi o południe kraju, to Śląsk wiedzie prym, S86, Sosnowiec-Katowice, jezdnia w stronę Katowic, ale też węzeł Brzęczkowice, skrzyżowanie S1 za 4, to na wysokości Mysłowic. No i na wysokości Gliwic, gdzie trwa przebudowa, spore korki są, zwłaszcza na jezdni, która prowadzi w stronę Katowic. Jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to już tutaj zwalniamy przed węzłem Kraków-Skawina, jadąc w stronę Katowic. W samym Krakowie duże korki, no i też przy dojeździe do obwodnicy Krakowa krajową 7, ale na pocieszenie powiem, że ten korek nieco zmalał. No i zwalniamy przy dojeździe do Wrocławia, jeszcze powiem tylko, przed kątami wrocławskimi, a za Kostomłotami mamy spowolnienie na autostradzie A4 jadąc w kierunku Wrocławia, a od strony Legnicy. Radio Nawigator Trójki. Dziękujemy za raport. Jedno jest pewne, trzeba się dzisiaj uzbroić w cierpliwość. Teraz 7.30 na zegarze, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Rząd pracuje już nad przepisami dotyczącymi darmowych leków dla seniorów i dzieci. Poinformował o tym prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, przepisy miałyby zostać uchwalone jeszcze w tej kadencji. Prezes PiS powiedział, że rząd pracuje też nad realizacją zapowiedzi podwyższenia świadczenia 500+. Nad tym, żeby ustawa 800+, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. Jeszcze na tym posiedzeniu Sejm może przyjąć inny projekt PiS, ustawę znoszącą opłaty na państwowych autostradach na A3 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Ukraińska wiceminister obrony przestrzega przed lekceważeniem Rosji. Hanna Mahler podczas konferencji Defense Day w Warszawie podkreślała, że Kreml i jego wojska mają wciąż potężne zasoby sprzętu i ludzi. My musimy rozumieć, Musimy zrozumieć, że Rosjanie nie zatrzymają się na Ukrainie. Jeśli nie zatrzymamy ich razem, to oni pójdą dalej. Mają zasoby, mają produkcję, a teraz całkowicie skierowali gospodarkę na produkcję wojskową. Ukraińska wiceminister obrony podziękowała krajom Zachodu, w tym Polsce, za wsparcie wojskowe. Ciao, Tina, będę ci zawsze wdzięczny, napisał włoski piosenkarz Eros Ramazzotti po śmierci legendy muzyki rozrywkowej Tiny Turner. Wraz z wpisem w mediach społecznościowych opublikował film z 1997 roku, gdy razem nagrali piosenkę Cosa della Vita, która podbiła świat. Eros Ramazzotti podkreślił, że jest głęboko wstrząśnięty wiadomością o śmierci jednej z największych artystek wszechczasów, wspaniałej kobiety, światowej ikony. Tina była dla nas wszystkich symbolem pod każdym względem artystycznym i ludzkim, dodał włoski piosenkarz. Pełny serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. To był Krzysztof Syblewski, bardzo dziękujemy, a w studiu już Marcin Jagiełłowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłania się, przemiło panom. Czy pana też dotknęło odejście pani Tiny Turner? No na pewno, rzeczywiście to, o czym od rana mówicie, czyli takie właściwie, no gdzie się człowiek nie ruszy, jakiego kawałka sobie nie przypomni, to przecież gdzieś tam ma jakieś wspomnienia z nim związane. Sprawdziłem majątek naszej gwiazdy. Mm-hmm. No to też jakoś podsumowuje jej życie w tym sensie, że mówi nam sporo o prestiżu i tym, jak bardzo była popularna. $250 milionów to jest cały majątek tej gwiazdy. Ponad 180 milionów płyt na całym świecie, no i 12 nagród Grammy. Piękna tak to wygląda. Sprawa. Ale to też pokazuje ogromną pracowitość Tiny Turner, która no na pewno nie próżnowała, wielu artystów podkreśla, jak ogromnym wysiłkiem jest prowadzenie w ogóle działalności muzycznej, na przykład w kraju polskich artystów, a co tu mówić o ikonie światowego zasięgu. Otóż to. Panowie, zmieniając troszeczkę temat, ale tylko troszeczkę, nie próżnują też nasi urzędnicy. Rząd dosypie 400 milionów złotych do budżetu programu Mój Prąd. Jego pula będzie teraz wynosić 500 milionów złotych. Tak poinformowała minister klimatu Anna Moskwa. Założone początkowo 100 milionów rozeszło się w miesiąc. Na naszej antenie mówił o tym Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień dzisiejszy mamy już 16 tysięcy wniosków na 135 milionów złotych. Zatem dziennie około 500 wniosków jest składanych. Zatem już trzeba się rozglądać zapewne za nowymi źródłami finansowania, bo chcemy, żeby ten program został z nami długo. Urzędnicy pieniędzy będą szukać między innymi w unijnych programach, a dla nas najważniejsza informacja jest taka, warto nie odwlekać złożenia wniosku. Czas jest do grudnia albo do wyczerpania środków. Skorzystać może każdy, kto położył na dachu panele fotowoltaiczne, kto zainwestował w magazyny energii, pompę ciepła czy kolektory słoneczne po lutym 2020 roku, a maksymalna dotacja to nawet 58 tysięcy złotych. Czternastka z pozytywną rekomendacją sejmowych komisji. Projekt ustawy wprowadzający na stałe kolejne dodatkowe świadczenie dla emerytów trafił do komisji po wczorajszym pierwszym czytaniu w Izbie Niższej. Czternastka ma pójść w ślady wypłaconej po raz pierwszy w 2019 trzynastki. Ta od 2020 roku jest świadczeniem stałym. Technologie związane z tak zwanym małym atomem są bezpieczne. Tak uważa 56% ankietowanych Polaków, którzy jednocześnie nie mieliby nic przeciwko, gdyby taka inwestycja powstała w ich sąsiedztwie. To jeden z wniosków z badania IBRIS dla PKN Orlen. Tych osób, które uważają, że dla nich percepcja atomu wiąże się z zagrożeniem, jest niewielka. To jest zaledwie 19%. Natomiast niemal 60% uważa, że te nowoczesne technologie jądrowe takiego poczucia zagrożenia u nich nie powodują. Tak mówił prezes IBRIS-a Marcin Duma. Orlen w kwietniu przedstawił 7 potencjalnych lokalizacji tych małych reaktorów. Do końca roku ma pokazać kolejnych 13 lokalizacji. Zaglądamy na rynek walutowy. Frank jest po 4,63, euro po 4,51, dolar po 4,20, funt po 5,17. Jeszcze ważna informacja z giełdy. WIG20 zamknął się wczoraj ponad 2% pod kreską. To duża korekta po ostatnich sporych wzrostach. Inwestorom najwidoczniej nie spodobała się nowa strategia przedstawiona przez spółkę GPW. No przepraszam, że tak naszą rozmowę o muzyce, o Tinie Turner przerwałem, ale nie, przyznaję, że informacji jest tyle, a jeszcze przed nami, no nie wiem czy najważniejsza, ale taka taka nasza bardzo, bo będzie o Serze Szwajcarskim. No to bardzo prosimy, króciutko, bo my też tutaj mamy sporo roboty, wie pan. Jakoś się tak narobiło się dzisiaj roboty. Chociaż no. Bardzo przyjemnie się pana słucha, to bardzo, bardzo. Musimy podkręcić tempo. Nazwa, proszę panów, Emmentaler, jednak nie zostanie, nie będzie chroniona jako unijny znak towarowy w odniesieniu do serów. To jest już oficjalna decyzja Sądu Unii Europejskiej. Zresztą to jest sąd podlegający pod TSUE. Znak towarowy chcieli zastrzec właśnie Szwajcarzy. Także oscypek tak, Emmentaler nie. Yes, sir. Marcin, yes, sir. Bardzo dziękujemy za te informacje. I jeszcze szybciutko spoglądamy przez okno. Dzisiaj pochmurno w całym kraju, na wschodzie duże zachmurzenia i tam przelotne opady deszczu i burze z gradem, nawet do 35 mm te opady. Temperatura maksymalna w kraju od 16 w górach i nad morzem do 25 stopni Celsjusza na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, a w czasie burz porywisty z prędkością do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. No, już żeśmy się trochę obrobili. Tak jest. My wracamy do państwa wspomnień związanych z Tiną Turner. Ja to pamiętam w Berlinie Waldbühne. W 87 roku był koncert Tiny Turner. I co chcę powiedzieć? To było po prostu zjawisko. Człowiek, można powiedzieć, z głębokiej komuny poczuł się jak na innej planecie. W 90 bodajże 5 roku byłem na w zasadzie pierwszym w moim życiu takim dużym koncercie Tiny Turner w Warszawie i był to koncert niezapomniany do tej pory i chyba najlepszy, na jakim byłem w życiu. Później byłem na wielu, wielu koncertach znanych wykonawców, ale tak dobrego koncertu, jak dała wtedy Tina Turner, nie zapamiętałem później i do tej pory pamiętam go jako najlepszy z najlepszych. Bardzo państwu dziękujemy za te telefony. 2 2 7 3 do godziny 8.45 jest szansa dziś w poranku na to, żeby podzielić się swoimi wspomnieniami, jakimiś takimi przemyśleniami, refleksjami na temat Tiny Turner. Czekamy na państwa głosy. 7.38, pora na trójkę. I'm Kings of Leon w programie. Przenikają nam się dwa tematy. Z jednej strony wspominamy Tinę Turner, a z drugiej strony mówimy, proszę państwa, o sportowych oszustach, łatwowierności, o influencerach, o tym, jak jedni wpływają na drugich, w zależności od tego, jaki posiadają content, albo go nie posiadają. Więc temu poświęcamy też program. Łatwowierność stoi w jednym szeregu z naiwnością. Dlaczego tak łatwo przychodzi nam wiara w czyjeś historii oraz naiwne marzenia o odniesieniu sukcesu bez dużego nakładu pracy? No i czy łatwowierność dotyczy tylko Polaków? Tak nie jest zupełnie, że to my jako Polacy jesteśmy tak łatwowierni, a w innych krajach to zjawisko nie występuje. Mówi dr Konrad Maj, psycholog SWPS. To jest pewien paradoks, że z jednej strony mamy bardzo łatwy dostęp do informacji, a z drugiej strony ta powszechność informacyjna nas gubi i powoduje, że my nie jesteśmy w stanie za każdym razem czegoś sprawdzać, nam się nie chce, tego jest za dużo. Prawdę mówiąc, każdy może napisać, co chce. No a ten, kto czyta, to ma chyba troszeczkę oleje w głowie i sobie może myśleć. Podkreśla dr Ewa Wojdyło, psycholog, terapeuta. Aha, to jak ja bym dał swoje zdjęcie i napisał, że jestem milionerem, albo no, dałbym swoje zdjęcie i zrobiłbym fototapetę za sobą i napisał, że właśnie jestem na Seszelach. No to właściwie dlaczego nie? To jest nieszkodliwa rzecz. Na tym to polega. Ktoś obecnie może przemieszczać się z jednego kraju do drugiego, budując swoją historię. Może na przykład opowiadać, że w Stanach Zjednoczonych jest osobą rozpoznawalną, jest osobą, która zagrała wiele koncertów w jakichś wielkich miastach typu Los Angeles czy Nowy Jork, a tak naprawdę mogło to być jakieś niewielkie wydarzenie typu po 50 osób w każdym miejscu. Natomiast dla nas jakaś skrótowa informacja jest wystarczająca, zwłaszcza jeśli na przykład wejdziemy sobie w internet i zobaczymy, że rzeczywiście takie wydarzenie miało miejsce, ale nie zagłębiamy się. Ktoś sobie wchodzi i syci jakąś potrzebę. I dzięki temu, że są ludzie, którzy się wystawiają na tą pokusę, na to, że się właśnie obfotografowują z kimś albo robią fotomontaże, to w gruncie rzeczy co to komu szkodzi? Możliwość kreowania siebie w internecie jest bardzo łatwa. Można jakieś fałszywe profile tworzyć, można budować nawet całe strony internetowe, a zatem coraz częściej dochodzi do czegoś takiego, że zamiast budować swoją karierę w danym kraju mozolnie od podstaw, krok po kroku, to bardzo często ludzie wytwarzają jakąś historię na temat swojej własnej osoby do takiego miejsca, wiedząc o tym, że nie sposób jest to weryfikować. Jeżeli nie byłoby internetu, to ten sam proceder kwitł i kwitnie nadal w postaci takiej, że są ludzie, którzy można powiedzieć, że okłamują wszystkich. Ale jeżeli ja o sobie opowiadam, że właśnie wróciłam z Majorki, a zaraz wyjeżdżam na Wyspy Kanaryjskie, a adoruje mnie szejk arabski, no to najwyżej pan posłucha i sobie pomyśli, ona chyba zgłupiała. Wszyscy ci, którzy tworzą informacje, są właścicielami pewnych takich serwisów. Dla nich liczą się clickbaity i dla nich w istocie ta rzetelność jest na drugim planie. W momencie, kiedy ktoś występuje na jakiejś ściance i ta osoba widać, że wzbudziła zainteresowanie, bo ludzie klikają, bo ludzie komentują, no to czego chcieć więcej? Przecież oni nie będą teraz zamieniać się w jakichś dziennikarzy śledczych, którzy będą w stanie zweryfikować, czy ta osoba, która gdzieś tam w błysku fleszy się nagle pojawiła, nie wiadomo skąd, przestaje mieć znaczenie. Warto pamiętać, że internet, a szczególnie portale plotkarskie przepełnione są często niesprawdzonymi informacjami, bo przecież nie chodzi o to, żeby weryfikować wszystko, a o to, czy jest klikalność i czy komentarze są pod wiadomościami. Wszak to one kreują zasięgi, a tę liczbę odwiedzin, followersów na to przekłada się na reklamę i pieniądze. Rozmawiał Jacek Frenzel. Miałem szczęście w waszych twarzach. Miałem ich w sobie. To się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak od wiemi oni wiedzą jak? Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak od wiemi oni wiedzą jak? Namiętowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? świat. Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Potrzebne żyć. Tajną misję zacznę zaraz. Śmierci można już zapłacić. Haracz, haracz, haracz. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Ten wasz świat i oddział zamknięty. 10 minut do godziny 8:00 czas na Panta Łyka, czyli Tomasz Łysiak. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Ci z Państwa, którzy kiedyś wejdą do kościoła świętego Piotra w Okowach w Rzymie, zobaczą w nim słynną rzeźbę Michała Anioła przedstawiającą Mojżesza. Na głowie Mojżesza zaś widnieją rogi. Jak to się stało, że prorok i przywódca Izraelitów w dawnej ikonografii często pojawia się właśnie z rogami? Otóż wyjaśnienie należy szukać w tłumaczeniu łacińskim Biblii z IV wieku, tak zwanej Wulgacie, w którym to tłumaczeniu święty Hieronim przełożył słowo karan, promienieć, jaśnieć, ale też mieć rogi, jako łacińskie cornatus, czyli rogaty. No i tak właśnie pomyłka tłumacza została jako ślad w kulturze, a Mojżesz został prorokiem rogatym. A jak już przy rogach jesteśmy, drodzy Państwo, słowo rogacz, cornatus, poza oczywistym kontekstem diabelskim, ma również inne ciekawe odzwierciedlenie w różnych językach europejskich. Przykładowo we Włoszech funkcjonuje obraźliwy gest symbolizujący rogi, rogacza, co oznacza mężczyznę, którego zdradziła żona. Także w polszczyźnie przyprawić rogi oznacza zdradzić współmałżonka czy partnera. No i właśnie, skąd takiż dziwaczny frazeologizm? Od razu, drodzy Państwo, uprzedzę, że jasnego wyjaśnienia tej sprawy nie znajdziemy, ale jest kilka hipotez. Jedna z nich mówi o tym, że w średniowieczu pan feudalny mógł udzielić praw do polowania na swoim terenie w zamian za coś w rodzaju prawa pierwszej nocy, czyli za możliwość spędzenia nocy z małżonką tego, któremu udzielano takiego przywileju polowania. Chodziło więc o uzyskane rogi z polowania w ramach uwłaczającej godności transakcji. Tylko że, drodzy Państwo, od razu zaznaczmy, że samo to słynne już jakoś prawo od wielu lat uważane jest przez historyków za swego rodzaju legendę o bardzo nikłych źródłowych potwierdzeniach. A zatem gdzie szukać źródeł tego przyprawiania rogów? Niektórzy podają tu mit grecki o Akteonie, który podglądał kąpiącą się Artemidę i za to ta zamieniła go w jelenia. Przy okazji, jeśli ktoś z Państwa narzeka, że ma sporo spraw na głowie, proszę zwrócić uwagę na Mojżesza.